นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการฟังธรรมนี้ต้องการความสงบจิตสงบใจเป็นจุดมุ่งหมายสงบกายนั่นง่ายคือว่าเรานั่งขัดสมาธิแล้วกายก็สงบสงบวาจาก็ง่ายเมื่อเราตั้งใจว่าจะไม่พูดอะไรก็เป็นอันว่าใช่ได้สงบแต่ว่าสงบใจนี้มีความยุ่งยากอยู่คือคิดไปไหนมาไหนใครไม่รู้แล้วเราก็คิดไปเองตามอารมณ์กิเลสจึงให้เตือนใจของเราทุกๆคนว่าเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมการฟังธรรมอย่างเดียวถ้าเราไม่ปฏิบัติตามธรรมนั้นก็ยังไม่เกิดผลเราต้องตั้งใจทำตามด้วยคือว่าให้ใจเรามาสงบมาหยุดมาอยู่มารู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้จิตใจคนเรานั้น ตั้งแต่เราตื่นนอนมามันก็คิดไปได้ร้อยแปดพันประการอารมณ์เหล่านั้นให้เราปล่อยวางออกไปจะเป็นอารมณ์ดีอกดีใจก็ตามก็ไม่ต้องไปยึดไปถือไว้วางไว้เฉยๆอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นร้อนในอกในใจอย่างไรก็ตามเวลานี้ให้ใจเราสบายคือไม่ต้องไปคิดถึงอะไรให้มากสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วก็ให้มันแล้วไปไม่ต้องเก็บมาคิดมานึกให้มันยุ่งสมองยุ่งใจเรื่องราวอะไรข้างหน้าอนาคตการจะดีจะร้ายอย่างใดก็ตามหมอดูหมอเดาเขาจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาใจเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในอนาคตการดีชั่วบาปบุญมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในเวลาปัจจุบันคนเราเวลาทำบุญก็ทำในปัจจุบันเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดมนต์ในปัจจุบันเหมือนเราท่านทั้งหลายมาจากกรุงเทพมหานครไกลแสนไกลมาถึงถ้ำผาปล่องนี่แล้วตัวจริงความจริงมันมีอยู่เท่านี้คนคนหนึ่งก็มีขาสองขาแขนหนึ่งสองแขนศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบชีวิตอายุของคนเราก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละไม่มีอะไรนอกไปจากนี้ให้เรารวมใจเข้ามาอันลมหายใจเข้าออกนี้ให้พากันระลึกถึงเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุได้29พรรษา29ปีเสด็จออกเป็นนักบวชเป็นพระฤาษีหนุ่มองค์หนึ่งเมื่อพระองค์ตัดเกศอธิษฐานพระองค์เป็นพระ เป็นสมณะนักบวชเป็นพระฤาษีองค์หนึ่งแล้วก็เที่ยวเจริญภาวนาในป่าในดงในป่าหิมพานต์ในประเทศอินเดียเขาหิมาลัยที่ไหนเป็นที่สงบระงับเยือกเย็นสบายพระองค์ก็ไปปฏิบัติบูชาในที่นั้นนั้นตั้งแต่พระองค์เสด็จมาบรรพชาเป็นนักบูชได้ถึง 6,000 สารักษาศีลภาวนาทั่วไปจึงปีที่6แล้วนั้นก็มานั่งภาวนาในใต้ต้นไม้โพต้นหนึ่งตามประวัติว่าต้นโพต้นนั้นพระพุทธเจ้าเกิดปีนั้นต้นไม้โพนั้นก็งอกขึ้นในปีนั้นเรียกว่าต้นไม้โพนั้นแก่35ปีก็เป็นร่มเป็นเงาเป็นที่สบายเป็นร่มเป็นเงาพระพุทธเจ้าก็มาถึงวันนั้นก็มาเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้แหละแต่ก่อนยังไม่ได้เรียกว่าต้นโพเป็นไม้ต้นหนึ่งถูกออกถูกใจว่าที่นี่ละเราจะได้ตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้เท่ก็คงนี้แหละเพราะว่ามาพบร่มไม้ดีแล้วภูมิมิประเทศก็เหมาะดีใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเมื่อพระองค์ได้ความอย่างนั้นแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำก็อยู่ที่นั่นตลอดกลางวันพอดีมีแขกเลี้ยงโค มาเห็นเข้าแขกเลี้ยงโคก็มาคิดว่าเอพระฤาษีตนนี้ถ้าจะนอนที่นี่แหละไม่เห็นไปที่ไหนแกก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคาหญ้าเพื่อปูที่นั่งที่นอนมาถวาย8กำมือเอามาถวายแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้กลับเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยาคา8กรัมแล้วพระองค์ก็เลือกสถานที่ใน4ทิศของต้นไม้นั่นแหละต้นโพนั่นแหละจะเอาทางไหนดีตรงไหนเป็นมงคลเลือกทางทิศใต้ก็ไม่เหมาะทิศตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศเหนือก็ไม่เหมาะเลือกเอาทิศตะวันออกเลยชอบใจขึ้นมาเลยเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลาดลงไปหมดทั้ง8กำปูนั่งไม่ใช่ปูนอนแต่แขกมันอุทิศให้ว่าให้ท่านได้นอนแต่พระองค์ตั้งใจว่าจะไม่นอนเป็นอันขาดเพราะว่าเมื่อมาถึงชัยภูมิที่ภาวนาดีอย่างนี้แล้วก็จะไม่นอนจะนั่งภาวนาการนั่งภาวนาครั้งนี้พระองค์ก็ตั้งใจลงไปว่าจะนั่งจริงๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดพระองค์เอาชีวิตแรกเลยทีนี้เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามจะไม่ลุกไปเหมือนแต่ก่อนๆพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็เข้าที่ที่ปูลาดไว้นั้นนั่งในแผ่นดินไม่ได้มีอะไรเสื่อสาดอาสนะเหมือนคนเรานั่งบนแผ่นดินอย่างนั้นแหละเรียกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้พระองค์ท่านจะเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์มีความสุขสะดวกสบายอย่างไรก็ตามไม่เอาเอานั่งกับพื้นแผ่นดินภาวนาทีนี้พระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไมโคผินหน้าไปทางทิศตะวันออก นั่งขัดสมาธิของเพชรของพระองค์นั้นคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้เรียกว่ายากหน่อยแต่เราท่านทั้งหลายในคืนวันนี้ก็ให้นั่งแบบเอาขาขวาทับขาซ้ายแบบขัดสมาธิเพชรนั้นค่อยฝึกหัดต่อไปภายหลังแล้วยังมีพระพุทธรูปบางอย่างท่านให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรคือท่านนั่งขัดสมาธิเพชรหรือหลวงพ่อเสียงแสนก็มักจะมีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรนี้คือพระองค์ท่านนั่งในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตอธิษฐานมันว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจางเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นถ้าหากว่าเกิดภาวนาไม่ได้ตรัสรู้ละกิเลสไม่ขาดก็จะยอมตายในที่นั่ง ถ้าเรามาคิดถึงข้อนี้พระองค์เสียสละภายนอกมาแล้วก็มาเสียสละภายในอีกสละจนกระทั่งว่าเอาชีวิตแลกไม่ต้องเป็นห่วงด้วยการกินการนอนอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานอย่างนี้ลงไปแล้วจิตใจของพระองค์ก็มั่นคงเหมือนแผ่นดินพระองค์ระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีบารมีทั้งหลายที่พระองค์บำเพ็ญมาปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อนี้แหละอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์ทำได้ปฏิบัติได้ประกอบได้หมดบำเพ็ญมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปปแล้วนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อแท้อ่อนแอประการใดทีนี้พระองค์ก็มาเลือกว่าจะเอาอุบายใดมาภาวนาพระองค์ก็เข้าพระทัยว่าลมหายใจเข้าออกนี่ละเหมาะคือว่าลมหายใจเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาเวลาลมเข้าไปก็เคลื่อนไหวให้รู้สึกว่าเป็นลมเข้าไปจิตก็อยู่ที่ลมผ่านนั่นเองจิตพระพุทธเจ้าจิตพวกเราก็อยู่เหมือนกันเวลาสูดลมเข้าไปเย็นสบายนั่นคือว่าจิตละมันเย็นสบายไม่ใช่ลมหายใจมันเย็นสบายธาตุลมมันไม่รู้จักเย็นจักร้อนอะไรมันเป็นเพียงธาตุแต่ว่าจิตใจของพระองค์รู้เวลาลมออกมาก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั่นแหละก็รู้ว่าอันนี้เป็นลมออกเวลาสูดลมเข้าไปก็รู้ทุกลมเข้าลมออกตลอดเวลาจนกระทั่งพระองค์นึกถึงความตายของคนเราของพระองค์เองนั้นได้ว่าอายุของคนเรามันก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละถ้าหากว่าลมหายใจนี้หายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายพระองค์ก็ตายได้เหมือนกันลมเข้าลมออกยังเหลืออยู่ก็ชื่อว่าชีวิตยังมีอยู่พระองค์เอามรณะกรรมฐานมานึกตามลมเข้าออกว่าลมเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายผู้ที่นึกได้ว่าลมหายใจเข้าออกคือจิตพระองค์ก็รวมเอาจิตใจดวงที่รู้อยู่ได้ยินอยู่นั่นเองกำหนดตั้งแต่อารมณ์หยาบๆ ธรรมดายาวสั้นก็ตามรู้ตามเห็นจนกระทั่งอารมณ์หยาบอารมณ์อย่างกลางลมอย่างละเอียดพระองค์ก็รู้จนจิตใจของพระองค์นั้นสงบบัดนี้เพราะว่าพระองค์ไม่ให้มันคิดไปที่อื่นเหมือนธรรมดาก่อนเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่เรียกว่ามัดจนอยู่จิตก็สงบได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นคณิกะสมาธิสมาธิอย่างต่ำเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิอย่างสูงสุดไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเจตใจของพระองค์ก็เยือกเย็นสบายคลายความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเบาบางไปนี่แหละอุบายสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าของเราก็เอาอานาปาลมหายใจเป็นบทภาวนาแม่เราท่านทั้งหลายก็เอาได้เพราะว่าคนเราทุกคนมีลมหายใจอยู่และลมหายใจนี่แหละโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านแต่งเป็นโครงไว้ว่ากรรมฐานทั้ง40ห้องเป็นน้องอานาปาอานาปาลมหายใจนี่เป็นพี่ใหญ่ของเขาก็เป็นพี่ใหญ่สิพระพุทธเจ้าเวลานั่งภาวนาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กำหนดลมหายใจรวมจิตใจลงไปได้กับลมหายใจเราทุกคนก็ให้ดูลมหายใจของเราเวลานี้ทุกคนถ้าคนไหนไม่มีลมหายใจคนนั้นก็เป็นคนตายถ้ายังมีลมหายใจอยู่ให้กำหนดเดี๋ยวนี้เวลานี้กำกับอยู่กับพุทโธหรือว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เสียงมันเข้าไปที่หูไปรู้ที่จิตจิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวรรณะเป็นก้อนเป็นหน่วยรู้ที่ไหนก็ให้ถือว่าจิตมันอยู่ตรงนี้แหละให้รวมจิตเข้าไปไม่ให้คิดแสสายออกไปภายนอกในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้แหละเป็นเวลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้จิตใจดวงนี้มาสงบตั้งมั่นภายในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทุกคนภาวนารวมจิตใจเข้าไปในเวลาปัจจุบันคือในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ทุกคนในการปฏิบัติภาวนานั้นถ้าหากว่าเราไม่รวมจิตใจไม่สงบจิตใจลงสู่ปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้เวลานี้เราจะตามอารมณ์กิเลสไปข้างหลังก็ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอดีตกาลเราจะตามไปข้างหน้าก็เป็นอนาคตกาลมันยังไม่มาถึงเท่ากันกับว่าอดีตและอนาคตมันไม่มีมันมีอยู่แค่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นเองคำว่ากิเลสกิเลสตัวกิเลสจริงๆก็ดวงใจนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสราคะดวงใจนี่แหละมันเป็นกิเลสโทสะดวงใจนี่แหละมันเป็นกิเลสโมหะเหตุนั้นดวงใจดวงที่รู้อยู่ในตัวเราท่านทั้งหลายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างเราท่านทั้งหลายคนเราหูดีก็ได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินนี้ถ้าจิตไม่อยู่ในตัวในใจแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนคนนอนหลับหรือว่าคนตายแล้วฟ้าจะร้องดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินเพราะว่าจิตนี้จิตผู้รู้ไม่อยู่ในตัวแล้วแต่เวลานี้เราท่านทั้งหลายทุกโลกทุกนามทั้งหญิงทั้งชายมีจิตใจดวงผู้รู้นี่อยู่ในตัวทุกคนเสียงธรรมคำสอนก็ได้ยินทุกดวงใจก็ให้เรารวมจิตใจเข้ามาที่นี่ให้เห็นว่าอดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ไม่มีมีอยู่ปัจจุบันพุทโธที่นี่หรือว่านึกมรณะกรรมฐาน ว่าตัวเรานี้ผลที่สุดต้องถึงซึ่งความตายความตายนี้ไม่มีบุคคลผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ในโลกเรานี้อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงทางนั้นแต่ว่าความตายของคนเราเนี่ยมันเที่ยงมันเที่ยงอย่างใดวะเที่ยงต่อความตายทุกคนถ้าหากว่าความตายมาถึงเข้าแล้วเด็กๆ ก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วถ้ามันถึงเวลาคือมันหมดบุญเมื่อใดมันก็ตายแหละเดี๋ยวนี้บุญยังรักษาอยู่บุญมาจากไหนก็มาจากตัวเรานี่แหละในภพก่อนหนหลังบ้างปัจจุบันภพนี้ชาตินี้บ้างได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบุญมันอยู่ที่ใจเมื่อบุญเมอยู่ที่ใจมันก็รักษาชีวิตนี้ให้เป็นไปได้เราทุกคนก็มีชีวิตชีวามาถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้การเกิดมาเป็นคนนี้ท่านว่ามนุษสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนนี้เป็นลาภอันอย่างประเสริฐไม่มีลาภใดบุญกุศลใดดีเท่ากับเราเกิดมาเป็นคนเพราะว่าคนเรานั้นมันรู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานส่วนสัตว์สิ่งเดรัจฉานนั้นเป็นพวกอบายมันเกิดมาอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามกิเลสของเขาเองผลที่สดก็ตายไปแต่มนุษย์คนเรานี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าหากว่าเราตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจริงๆโดยเฉพาะแล้วการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอยให้ใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณพระอริยสงสาวกเมื่อใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเช่นนี้อยู่ณภายในอันนี้แหละเป็นไปเพื่อความเจริญเราเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้แหละมาเพ่งภาวนาบริกรรมในใจของเราด้วย